سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ جو مکی سورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ یونس سے، اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک، ان میں تین تین سورتوں کے دو گروپ مکمل ہو چکے ہیں. تین نسبتاً بڑی تھیں، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود. تین چھوٹی، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر. سورہ ہجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی صورت، اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. باقی سورہ ابراہیم اور سورہ رات کے درمیان وہ نسبت زوجیت پوری طرح موجود تھی. اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین صورتوں کا، سورت النحل، اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے. سورت النحل 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں. اسی طریقے سے پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف ہے. یہ تین پھر ایک سب گروپ ہے تین سورتوں کا. ان میں یہ سورت النحل منفرد ہے، اور وہ جو دو سورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے. وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی. یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. مزاجن گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے، بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے بس جلدی مت بچاؤ. یعنی یہ کہ جب رسول کی بعثت ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے، کب تک تمہیں مہلت ملے. ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو ہم نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے. اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں. عطا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. یہ الفاظ بہت اہم ہیں. اتارتا ہے فرشتوں کو، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو وحی لے کر آئے. کس پر اتارا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. على من يشاء من عباده، اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے، جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا، اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے. بالروح من امره، اپنے امر، اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ، اس سے مراد وحی ہے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے کہ سورہ اعراف میں جو آیت آئی تھی اللہ له الخلق والابر، تو یہ دو عالم ہے، عالم خلق، عالم امر. عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے، سرے سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس، اس کا امر یہ ہے انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے، چھ دنوں میں آسمان اور زمین بنائے وقت لگتا ہے، آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا. عالم خلق میں وقت ہے، اس میں وقت نہیں ہے. اور عالم امر کی تین ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں. ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے، روح القدس، روح الامین، نزل به روح الامین، ایدناہ بروح القدس. تو ملائکہ بھی روح ہے. پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے. بالروح من امرہ، یہ بھی اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے. اور جو یہ نازل ہوتی ہے وحی، یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے. وہی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں، حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست. اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا. تو جو فرمایا کہ نزل به روح الامین علی قلبے کا، یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے. تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وحی کی، روح الامین لانے والا ہے وحی کا، اور وحی خود بھی روح ہے. اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے، کسی خاص ہی کیفیت میں وہ کہہ گئے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا یہ روح الامین نے سنایا, روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام. ينزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده, وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. کس لیے؟ ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون, کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, پس مجھے سے ڈرے, میرا تقوی اختیار کریں. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے. تعالی ما یشرکون, وہ بہت بلند و بالا ہے, اعلیٰ اور ارفع ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو. خلق الانسان من نطفہ, اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بوند سے. فیضا ہوا خصیم و مبین, تو پھر وہ بن جاتا ہے جھگڑنے والا, بڑی بحثیں کرتا ہے, دلیلیں دیتا ہے, عقلی اور نقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں کے زمین و آسمان کے کلابے بناتا ہے, جھگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر. والانعام خلقها, اور وہ اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے, اس نے چوپائے بھی بنائے. لکم فیہا دفن, اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے, یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے ہی وہ چیزیں بنتی تھیں, اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے, کمبل بنے جا رہے ہیں. تو دفن سے مراد یہ ہے, یہ آگے چل کر تفصیل بھی آئے گی, اونٹ کے بالوں سے بھی اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں, اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں, تو یہ دفن ہے. ومنافع, اور بھی بہت سے فائدے ہیں. ومنہا تاکلون, اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے, اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون, اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے, جمال ہے, جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو. دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ کہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے, وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں, کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھینسیں ہیں کتنی گائے ہیں, تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے, جمال ہے. وہی نہ تسرحون, اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو. وتحمل اسقالکم الی بلد, اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک, ایسی بستیوں تک. لم تکونوا بالغین الا بشق الانفس, کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر, یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہ جائے گی, شق الانفس. لیکن یہ کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا اونٹ پر لادا ہوا ہے, خچروں پر لادا ہوا ہے, چلے جا رہے ہیں, ان کا بوجھ جو ہے وہ جانور اٹھا رہے ہیں. ان ربکم لرؤوف رحیم, یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رؤوف ہے, شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے. والخیلا, اس نے بنا دیے پیدا کر دیے گھوڑے, والبغالا اور خچر, والحمیرا اور گدھے, لترکبوها وزینا, کہ تم اس پر سواری کرو. پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زیبائش اور آرائش بھی ہے. گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے, بڑا باتمکنت جانور ہے, اس کے جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. وہ یخلق ما لا تعلمون, اور یہ چیزیں تو وہ جو تم جانتے ہو, اللہ تو اور نہ معلوم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے, تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر, سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے, باقی اس میں سے ٹیڑھی کوئی ڈنڈیاں نکل جاتی ہیں. یعنی سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم, وہ اہدنا الصراط المستقیم, کبھی اسے سواد سبیل کہا ہے, قصد السبیل, سواد سبیل, صراط السبیل, یہ تمام الفاظ صراط مستقیم, یہ ایک سیدھا راستہ توحید کے سیدھے شاہ راہ ہے, اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ. ومنہا جائز, لیکن اس سے لوگ مڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر. ولو شاء لہداکم اجمعین, اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا, تم سبھی کو سیدھے راستے پر چلاتا. ہو الذی انزل من السماء ماء, وہی ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے پانی. لکم منہ شراب, اسی کو تم پیتے ہو, یہی پانی ہے جو بارش بن کر برس رہا ہے, یا یہی وہ چیز ہے کہ جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے, پھر یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لیے ہے. وہ بن ہو شجر, اسی سے نباتات ہے, اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے. فیہ تسیمون, جس میں کہ تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو. یمبت لکم بھی, اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے, الزرع کھیتی, والزیتون اور زیتون, والنخیل اور کھجورے, والعناب اور انگور, ومن کل الثمرات, اور تمام میوے. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. وہ اللہ, اس کی کیا شان ہے, اس کی خلاقی, اس کی قدرت, اس کی اس تخلیق کے اندر تنوع ہے, گونا گون ہے, رنگا رنگی ہے, کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ, بھی دوسرے پہلو سے اللہ کی نعمتیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے. دن کا اپنا فنکشن ہے, رات کا اپنا فنکشن ہے. رات نہ ہو تمہیں اطمینان نہ ہو, سکون نہ ہو, راحت نہ ہو, چین نہ آئے نیند نہ آئے تو دن میں کام نہیں کر سکتے. دن میں بھاگ ہے, دوڑ ہے, محنت ہے, جد و جہد ہے. پھر یہ کہ اس دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپیریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے. یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے, دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے. دن میں جو ہے سورج کی تمازت جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سنتھسس کا عمل ہوتا ہے, اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے الٹا ہو جاتا ہے, ریسپیریشن جو ہے ان کی. تو وہ سخر لکم اللیل و النہار, اور وہ تمہارے لیے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں. وہ شمس و القمر, اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. وہ نجوم و مسخرات میں امری, اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اس میں آیات ہیں. لقومی یعقلون, پہلے آیا تھا لقومی یتفکرون, اب آیا لقومی یعقلون, جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے. وما ذرا لکم فی الارض مختلف الوانہ, اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں. جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں, مختلف رنگوں کے جانور ہیں, مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقومی یذکرون, یقینا اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کرے. وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے, اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو. سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمایاں ہو گیا ہے دنیا میں, سب سے زیادہ جو ہے بلغلہ سی فوڈ کا ہے. لتأکلوا منه لحما طریا, بڑا تازہ گوشت. وتستخرجوا منه حلیۃ, اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے, موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں کہ جن سے زیورات بناتے ہو, آراستہ اپنے لیے بناؤ سنہار کا سامان, تلبسونہ ہو جسے تم پہنتے ہو. وتر الفلک مواخر فیہ, اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں. اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو اس جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے, جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے. لیکن تب من فضل ہی, تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو, حاصل کر سکو. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر کرو. والقاف الارض رواسی التبیتا بکم, اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں دے کر لڑک نہ جائے, ایک طرف کو ڈھل نہ جائے. انہار, اور اس نے اس میں ندیاں چلا دی ہیں. وہ سبلن, اور راستے بنا دیے ہیں. لال نقم کا تدو, تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو. یہ انہار اور سبل جو ہے ان کا درمیان بڑا گہرا راستہ ہے. عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہ ندیوں کے ساتھ ساتھ ہی راستے بنتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شاہراہ ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہی بنا رہا ہے. وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر کہ جس میں سے وہ لوگ گزرتے تھے, اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھیں, اور وادیاں ہی ہیں کہ جن میں پھر طوفان بھی آتے تھے, پانی بھی آتا تھا. وانہارن و سبلا لعلکم تہتدون, و علامات, اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے. و بالنجم ہم یہتدون, اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں, بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں, رہنمائی حاصل کرتے ہیں. نیویگیشن ہوتی تھی ستاروں سے ہوتی تھی, قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے. افمن یخلق کمن لا یخلق, تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا, کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, وہ ہمارے سفارشی ہیں. ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ, ہمارے سفارشی ہیں. باقی یہ کہ تخلیق والا انسان تھا ہوں, من خلق السماوات والارض وما بینهما ليقولن اللہ, اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے, تو کہیں گے اللہ نے پیدا کی. تو اب سوال یہ ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق, وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ افلا تذکرون, تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے, سوچتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے, احصا نہیں کر سکو گے. اس کی بے شمار نعمتیں تو وہ ہیں جن کا تمہیں شعور اور احساس ہی نہیں, علم ہی نہیں. اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم اعلان کرتے ہو, ظاہر کرتے ہو. والذین يدعون من دون الله يخلقون شيئا وهم يخلقون, اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی, وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے, بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ جانتے ہیں, ملائکہ ہو تو مخلوق ہیں, انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں, رسول ہیں تو مخلوق ہیں, اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں, کون ہے جو مخلوق نہیں ہے؟ ایک خالق باقی سب مخلوق. اموات غیر احیاء، پھر وہ فوت شدہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں، اور یہ اللہ ہیں فوت ہو چکے ہیں، اللہ کی بات ہے وہ زندہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے عالم ارواح میں ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ایسے تو نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خود یہ پتہ نہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا. عالم برزخ میں جو بھی ہیں، ظاہر بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی، نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا. الہکم الہ واحد، دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ ایک الہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، منکرۃ وہم مستکبرون، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، وہ اس کو قبول کرنے میں جھجکتے ہیں، اور ان کے اندر استکبار پیدا ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتے ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ منکر ہیں اس کا کیا، یہ چین کیا ہے، قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے، لائن آف آرگومنٹ. قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے، اس کے اندر ایک اخلاقی حس ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے تو اس سے لازماً نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور. اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برائی کا برا ملنا چاہیے. گندم از گندم میں رویت جو سے جو، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، یہاں برعکس ہو رہا ہے اکثر و بیشتر. بہت ہم نے زور مارا، کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں، اسے پھانسی پہ چڑھا دیا. فرض کیجیے قاتل جو ہے وہ تو بوڑھا تھا، اور قتل کیا اسے جوان آدمی کو، وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے یتیم ہو گئے. یہ جو تھا 70 برس کا، یہ تو کھا پی چکا، سب کچھ زندگی گزار چکا، کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے؟ جائز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ پھانسی دے دیں، لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے، اس کا ہم وزن تو بدلہ نہیں ملا، اس کو کیا نقصان ہوا؟ بوڑھا تھا ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا، اور یہ جوان آدمی تھا، اس کے بچے جو ہیں یتیم ہوئے، کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچیں گے. پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی پھانسی چڑھنا بھی تو وہ آسان کام نہیں ہے، جرم ثابت ہو، گواہی ملے، وہ کلا بھی ہار جائیں، رشوتیں بھی نہ چلتی ہوں، تب کہیں جا کر پھانسی ہوگی اس کو. لیکن پھانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے جرم کی ہم بدل سزا مل سکتی ہے؟ ناممکن. تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے، اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے. یہ ہے جس، اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا، غور کرے گا، کوئی بات اسے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا. جس کے دل میں یہ نہیں ہے، استغنا ہے، کسی خیر اور شر کے تصور سے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا، آخرت کا کوئی خوف نہیں، اب اس کے سامنے آپ لاکھ بین بجاتے رہیے، اس کو حکیمانہ درس دیتے رہیے، اسے بار بار جھجوڑیے، سکھائیے، پڑھائیے، وہ تو وہی رہے گا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. وہ بات ہے جو کہی گئی ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرت، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، منکرۃ، ان کے قلوب ہم منکرۃ، ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں، وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی. وہم مستکبرون، اور ان میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا، یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، انہوں نے کہا ایسے پچھلے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اگلے زمانے کی باتیں ہیں، سنی سنائی کہیں سے، کسی ایک سکھا کر وہ ہم پر خامخواہ دھونس جما رہے ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ، پورے کے پورے قیامت کے دن. یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے اس حق کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں، اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں. لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس، یہ دانشور ہیں، ان سے پوچھے جناب آپ نے کچھ سنا، محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں، ان سے پوچھا جائے جا کر. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں، ایسی باتیں ہیں، کچھ سنی سنائی من گھڑت سی باتیں ہیں، پرانے قصے کہانیاں، کچھ نہیں خاص بات نہیں. عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پھر انہیں کی بات کو مان لے گا، گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے. تو اپنی گمراہی کا بول تو اٹھائیں گے ہی، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ، جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ اٹھا ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. قد مکر الذین من قبلہم, ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھی, اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی, ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ, تو اللہ تعالی حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر, ان کی گھروں پر, ان کی جڑوں سے, یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر, بنیادوں کے اوپر آ کر, اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلعوں کو تلپٹ کر دیا. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ, پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری. یہی جو جعل عالیہا سافلہا ہم پڑھ چکے ہیں جو سدوم اور عمورہ کی مستیوں کے ضمن, اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں. یہ نہ سمجھیے, یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے, انہی کے آس پاس, کوئی جنوب میں, کوئی شمال میں, کوئی مغرب میں, کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے, ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے. چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے, جو اب ہریانہ کہلاتا ہے, وہ ضلع حصار, اس میں مختلف مقامات پر تھیر تھے بڑے بڑے, یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے, ان کو کھودتے تھے ان میں سامان نکلتا تھا, معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں, اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا جیسے پومپیائی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی. اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں, اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا, وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے. دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے, یہ بہت بات کی شے ہے, اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا, اور وہ غائب ہو چکا ہے, اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں, یہی علاقہ جس میں ہو کے وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا. اور معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہے, یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا. تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات, کچھ لوگوں کو 30 انبیاء دفن ہے اس علاقے کے اندر, اور معلوم ہوتا ہے کہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے, اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے, وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں, اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں, وہ جو ہیں بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برآمد ہو رہی ہیں. تو یہ ہوتا رہا. فأتى الله بنيانهم من القواعد, تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا. فخر عليهم السقف, اب ظاہر بات ہے نیچے سے بنیاد ہلا دی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں. من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون, اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا. ثم يوم القيامة يخزيهم, اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگی. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم, انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں وہ آپ کے شریک, وہ معبود جن پر ذرہ تھا, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی, تشاقون فی, جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے جو بھی ان کی نفی کرتا تھا, ان کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے, اتنی حمیت اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی, یہ تمہارے من گھڑت معبود ہے, وہ کہاں گئے. قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین, جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی, یعنی بد نصیبی بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں, نہ اللہ یاد ہے, نہ آخرت یاد ہے, نہ نیکی کا خیال ہے, کچھ نہیں ہے, لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں, نفس پرستیوں میں. اس حال میں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں, فلق السلام, اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے. ماں کنہ ناول و منسو, نہیں ہم تو برے کام نہیں کر رہے تھے, فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے. بلا, وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. فلبئس مثوى المتکبرین, اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم, جو اہل تقویٰ ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حس جو ہے وہ بیدار ہے, ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے, ابھی زندہ ہے, بیدار ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم, یہ کیا نازل کیا آپ کے پروردگار نے, جو محمد جو سنا رہے ہیں کلام, یہ کیسا ہے؟ قالوا خیرا, وہ کہتے ہیں بہت خیر, بہت بھلا, ہماری خیر کے لیے, ہماری بھلائی کے لیے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی نیکی کی بھلائی کے نمجھ اختیار کی ان کے لیے دنیا میں بھی حسن آئے وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْر اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر جنات عدن یدخلونہا وہ تو ریزیڈنشل گارڈنز ہوں گے رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے تجری من تحت الانہار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لہم فیہا ما یشاؤون اور ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے کذالک یجزی اللہ المتقین اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین جن لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں تو وہ کریں گے کہ وہ بہت ستھری ہوں گی روحیں بھی ستھری ہیں اور ان کی زندگیاں پاک و صاف ہیں یقولون السلام علیکم تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو ادخلوا الجنہ جنت میں داخل ہو جائیے بما کنتم تعملون اپنے اعمال کے نتیجے میں هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ تو اب یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدم کے اور یاتی امر ربک یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے یعنی یہ قریش جو ہیں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں قرآن دو تہائی نازل ہو چکا ہے یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے فرشتے آ جائیں آپ کا رب آ جائے وجا رب و قبل ملک صفا صفا وجی یوم جہنم یوم یتذکر الانسان وانا لہ الذکرہ اس دن انہیں ہوش آئے گا اور اس دن کا ہوش آنا کس فائدے کا ہر اجن ضرور اللہ تعطیہم الملائکہ تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے اور یا کہ امر ربک یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے کذالک فعل الذین من قبلہم یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے وما ظلمہم اللہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا قوم عاد پر ثمود پر اللہ نے ظلم نہیں کیا ولکن کانوا انفسہم یظلمون وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے فاصابہم السیئات ما عملوا پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھیں یعنی جو بھی انہیں برائی بری سزا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے اعمال کی وَحَاقَ بِهِمْ اور وہی شے جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے مذاق اڑایا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا ہمیں روک دیتا ہمیں اس نے روکا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے اجازت ہے قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا نہ ہم کسی کو پوجتے اس کے سوا نہ ہمارے آبا و اجداد پوجتے اگر اللہ چاہتا ولا حرمنا من دونه من شيء اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شے کو حرام نہ قرار دیا ہوتا كذلك فعل الذين من قبلهم اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے فعل على الرسل الا البلاغ المبين تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس قسم کی جو کٹ حجتی ہے اور کج بحثی ہے اس میں ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے نہیں الجھیں گے ان کا کام ہے پہنچا دینا اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا باقی یہ کہ جواب دہی تمہیں کرنی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو پرستش کرو اور طاغوت سے بچو طاغوت کا انکار کرو یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى طاغوت طغا سے ہے طغا سرکشی جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے وہ انسان ہو وہ جن ہو وہ کوئی ادارہ ہو وہ ریاست ہو کانسٹیٹیوشن ہو کچھ بھی ہو جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے وہی طاغوت ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے کنارہ کشی کرو فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں تم اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو تم نے وہ ثبوت کے مسکن بھی دیکھے ہیں ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں تم نے وہ قوم مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے تمہیں معلوم ہے کہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں کہاں تھیں یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں ان تحرس علی ہداہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بہت حرص ہے بڑی خواہش ہے بڑی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا ہو یہ اللہ کا ایک قانون ہے اس نے ہدایت منکشف کی ایک آدمی پر ہدایت منکشف ہو گئی اس نے رد کر دی اللہ نے پھر اور موقع دیا پھر اور موقع دیا ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالی اب اس کی توفیق سلب کر لیتا ہے اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا اب اس کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے اس کے بارے میں تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہو آپ کی کتنی ہی تمنا ہو کتنی ہی آرزو ہو کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا آپ اپنی سی کوشش کیجیے اپنا فرض ادا کیجیے اور بس ان تحریف علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل جس کی ضلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار وہ اکثر بالله جاہد ایمانہم اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک لا یبعث اللہ من یموت اللہ ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو لوگوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں لیکن اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہے وہ ہمیں چھڑا لیں گے لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو باسِ بعد الموت کا سرے سے منکر تھا اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اب پھر آ رہا ہے یہ کہتے تھے لا یبعث اللہ من یموت نہیں اللہ اٹھائے گا جو مر گیا مر گیا گیا ختم ہوا زندگی یہی انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین بلا کیوں نہیں وعدن علیہ حقاً یہ وعدہ ہے اس کے ذمے قائم ہے پختہ ہے اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے لیبین لہم الذی یختلفون فیہ وہ جمع کرے گا اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے جب انہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا یہ وہ عالم امر کی بات ہے عالم خلق کی نہیں عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے لیکن جو عام قاعدہ ہے قانون ہے عالم خلق کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے تھیوریٹیکل فزکس میں اور تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلیٰ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگریز فارنہائٹ یعنی اربھا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلس بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس وجود میں آئے اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ پارٹیکلس دوڑے ہیں بھاگے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گلیکسیز بنی ہیں اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اب ختم ہوا اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے اب یہ مانا جا رہا ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں مختلف تھیوریز میں اس کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے عالم ابر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے میری جو بھی ایک رائے بنی ہے واللہ عالم یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکثر تو میں غور ترجمہ قرآن میں اس طریقے سے بیان بھی نہیں کیا کرتا میں سمجھتا ہوں شاید زندگی میں آخری مرتبہ یہ موقع ہو رہا ہے

اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا اس لیے کہ وہ عالم امر کی شے ٹائم نہیں ہے اس کے لیے مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسے تو وقت ہی لگے گا زمین سے عرش معلا تک اور عرش معلا سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں اس طرح بلائے تھا اور اروا جا سکتی ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں روح انسانی فرشتہ اور وحی جن کا تعلق ہے عالم امر سے ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں الا نظرت علیہم السکینہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے وغشیتہم الرحمہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے سائے میں لے لیتی ہے وحفتہم الملائکہ فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے فرشتے موجود ہیں وہ عالم امر کی شے ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہوں نیک جنات مومن جنات کے اندر مومن بھی ہیں وہ بھی قرآن سن رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے نخلا کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا وہ وہاں ٹھہرے قرآن سنتے رہے پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر یا قومنا عجیب داعی اللہ انا سمعنا قرآن عجبا ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں نبوت آ گئی ہے اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان لے کیا پتا یہاں فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ انویزیبل ہیں ہمیں نظر نہیں آئیں گے بس یہ ایک ذہن میں رکھیے عالم امر ملائکہ اور ارواح پھر وہ دور آیا ناری کروں کا اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے پھر یہ پانی یہ بارش یہ ہوا یہ سارے جو عناصر اربا اس سے جو حیات ارضی کا سلسلہ چلا خواہ وہ بایولوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا اینیمل کنگڈم ہے یہ حیات ارضی ہے پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے کلائمیکس آف دی کریشن آف ہیئر آن دس پلانٹ از مین انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا اب ذہن میں رکھیے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضور کا جو قیام مکہ کا دور ہے وحی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے آخری چار سال کی یہ صورتیں ہیں اور یہ جو صورتیں ابتدائی یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی اگرچہ آپ کے لیے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں ہجرت کا لیکن یہاں پر ہجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے والذین ہاجروا فی اللہ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی من بعد ما ظلموا اس کے بعد کوئی پر ظلم و ستم کیا گیا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے ولاجر الاخرت اکبر اور آخرت کا اجر جو ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے لو کانوا یعلمون کاش کہ ان کو معلوم ہوتا انہیں اندازہ ہوتا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے یعنی آپ کو نئے نبی تو نہیں ہے بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے آپ کو نئے رسول نہیں ہے بہت سے رسول پہلے آئے اور جو بھی آئے ان کے پاس وحی ہوتی تھی ہوتے تھے انسان فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تو اے لوگوں اے مکے والوں اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل الذکر سے پوچھ لو یعنی یہ کہ آخر تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں کہ نبوت سے واقف ہیں کتابوں سے واقف ہیں ان سے پوچھ لو جو پہلے نبی آئے رسول آئے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے کیا تھے بالبینات والزبر اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر کتابیں لے کر وانزلنا الیک الذکر اب پھر یہ لفظ الذکر یہاں آیا ہے اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے محمد یہ الذکر دی ریمبرنس اور دی ریمائنڈنگ لتبین للناس تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم جو ان کے لیے نازل کیا گیا ان کی جانب ولعلہم یتفکرون اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں یہ آج بھی بہت اہم ہے جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لیے کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کرے تبیین تشریف ہوئی. اب وہ تو منکر سنت جو ہے وہ تو انہیں حق بھی دینے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, لاکے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی, اب ہم جانے اور کتاب جانے. ہاں اپنے زمانے کے لیے ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ سمجھا دیا, لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے نہیں, آپ کا فرض منصب ہی ہے اس کتاب کے اسرار و رموز کو سمجھانا. اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرنا, کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبیین کرنا, اس کی وضاحت کرنا, یہ آپ کا فرض منصب ہی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو چیز نازل کی گئی ہے ان کی جانب اس کی آپ تبیین کریں, اس کی وضاحت کریں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ غور کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ, تو کیا بالکل نچنت ہو گئے ہیں, اس سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں, لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, انہیں کوئی خوف نہیں. یخسف اللہ بہم الارض, کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے, اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں. اور یاد کہ ہم العذاب من حیث لا یشعرون, انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ دھمکے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو. اور یا خذہم فی تقلبہم, یا ان کی تلک بھلت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے جبکہ یہ اینٹ سے پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں تلک پھرت میں, اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے. فما ہم بے موجزین, تو اس حالت میں بھی وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں, اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے, اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے. اور یا خذہم علی تقوف, یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے. ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آ کے پکڑا, ایک یہ کہ للکار کر, جیسے بہادری کا تو شیوا یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کرے تو پہلے اسے خبردار کرے, للکارے اسے. تو آؤ یا خذہم علی تقوف, اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی انہیں پکڑ سکتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رؤوف اور رحیم ہے. یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا, وہ تو رسول بھیجتا ہے. اگلی صورت میں آئے گا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیے. رسولوں کو بھیج دیا, انہوں نے اتمام حجت کیا, حق کا حق ہونا واضح ہو گیا, باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا, ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا, پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر, پھر ان کو ہلاک کیا گیا. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء رفع ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون, کیا یہ دیکھتے نہیں ہے ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, ان کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں کسی کے داہنی طرف کبھی بائیں طرف, سجدا للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے, وہم داخرون, اور وہ بہت عاجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں. یہ اصل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ پکچر ہے جو کھینچی جا رہی ہے, چشم تصور سے دیکھیے, جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دوپہر کے وقت جو ہر چیز کڑی ہے سایہ بھی اس کا سب سے چھوٹا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوا, سایہ بڑھنا شروع ہوا, جیسے کہ وہ اب رکوع میں چلا گیا اور وہ سایہ اور پھر سجدے میں پڑ گیا. صبح کے وقت اس سے برعکس ہو رہا ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے, تو گویا کہ یہ سائے جو ہیں چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں. اب بعض جو ہیں ان میں وہ دائیں طرف سایہ ہوگا, بعض کا بائیں طرف ہوگا, اس لیے کہ سورج اگر جنوب کی طرف ہے تو دائیں جو ہے دائیں طرف ان کا جو شمال کی طرف سایہ پڑے گا, اور اگر سورج شمال کی طرف گیا ہوا ہے تو سایہ جو ہے وہ بائیں طرف آ جائے گا, جنوب کی طرف آ جائے گا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں ہر شے, ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, چاہے وہ چوپائے ہیں اور چاہے وہ فرشتے ہیں آسمان میں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور وہ ہر جس تکبر سے کام نہیں لیتے. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, وہ تو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں ہر وقت, لرزاں ترساں رہتے ہیں اپنے اوپر سے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے. یہ فرشتوں کے بارے میں یہ یہاں بھی آیا ہے, آگے بھی آئے گا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, یہ آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیجئے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ پکڑو, دو خداؤں کو نہ مانو. انما ہوا الہ واحد, وہ تو ایک ہی معبود ہے اکیلا. فیا فرحبول, بس صرف مجھ ہی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا, اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, اور اسی کے لیے ہے عبادت اور اطاعت ہمیشہ ہمیش. اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ, تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے, جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے, وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے, اللہ کی عطا کردہ ہے. ثم اذا مسكم الضر فإليه تجرون. اور پھر تمہیں اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں گڑگڑاتے ہو، چیختے چلاتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تو اسی کو پکارتے ہو. ثم اذا كشف الضر عنكم، اور پھر جب تم سے وہ تکلیف دے شے کو دور کر دیتا ہے، اذا فريق منكم بربهم يشركون، تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں اور منکر ہوں اور انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں دی ہیں. فَتَمَتَّعُوا، تو برت لو، مزے اڑا لو، کچھ دن کی بات ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، حقیقت کھل جائے گی. فَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ ان چیزوں کے لیے بھی جن کے لیے کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے حصہ لگاتے ہیں. یہ سورہ نام میں آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر بھی یہ نکالتے تھے، اپنے وہ چوپایوں میں سے بھی اور اپنی وہ جو بھی کھیتی میں سے آتا تھا، اناج آتا تھا، کہ یہ ہم نے نکال دیا اللہ کے نام کا، اور یہ نکال دیا اپنے بتوں کے نام کا یا اپنے معبودوں کے نام کا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ سارا ہم نے دیا، اور اس میں سے وہ نکالتے ہیں ان لوگوں کے نام پر اور ان کا حصہ بنا دیتے ہیں جن کے لیے کوئی علم نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں. تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، خدا کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، بات پرس ہوگی جو یہ افتراء کرتے رہے تم اور جو تم نے گھڑ لیے تھے معبود. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور دیکھیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی ہیں، پاک ہے وہ اس سے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کا حال یہ کہ خود انہیں بیٹے پسند ہیں، انہیں تو وہ چیز جو پسند ہے وہ اپنے لیے اور اللہ کو الاٹ بھی کی انہوں نے تو بیٹیاں الاٹ کی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، مبارک ہو، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے، کیا کرے، کس طرح پیے اپنے اس رنج کو، غصے کو. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. یہ جو بشارت اسے دی گئی، کتنی بری بشارت دی گئی، بیٹی کا باپ بن گیا ہے، تو گویا کہ اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. یہ توارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون، اور اسی شش و پنج میں ہے کہ اس ذلت اور رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس روکے رکھوں، اسے زندہ رہنے دوں، اب یا دستہ فی التراب، یا جاؤں اور اسے مٹی میں دفن کراؤں، مٹی کے اندر دبا آؤں. الا سا ما يحكمون، آگاہ ہو جاؤ، بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. پھر نوٹ کیجئے گا، بار بار جو بات آتی ہے انسان کے عمل کے اعتبار سے جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بالآخرہ. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، ان کے لیے تو بری مثالیں ہیں. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی مثال ہے بہت بلند، اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بلند. وهو العزيز الحكيم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا نہ جاتا حیوان، کوئی جانور چھٹتا ہی نہ یہاں پر، وہ فوراً پکڑ لیتا تو کون بچتا. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے، مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ہاں البتہ جب وہ اجل ان کی آ جاتی ہے، وہ وقت معین آ جاتا ہے، لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ وہ پیچھے سرک سکیں گے اور نہ آگے کھسک سکیں گے، وہ وقت معین ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں، یعنی بیٹیاں، اور دیتے ہیں اللہ کو یا اللہ کے لیے قرار دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور یہ سب ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں جھوٹ. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، ہمارے لیے تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا. جب ہمیں یہاں دولت دی ہے، عزت دی ہے، وجاہت دی ہے، سرداری دی ہے، چودراہٹ دی ہے، تو گویا کہ اللہ کے ہم محبوب ہیں، تو جب محبوب ہیں تبھی دیا ہے نا سب کچھ، تو آخرت میں بھی ہوگا. لا جرم ان لہم النار، نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہے. وانہم مفرطون، اور یہ تو ان کی ذرا رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناہ کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، قسم ہے اللہ کی، ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں میں، بہت سی قوموں میں اپنے رسولوں کو. فزین لہم الشیطان اعمالہم، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا، وہ اسی میں خوش رہے، مگن رہے، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری روایات، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے. فزین لہ شیطان اعمالہ فہو ولیہم الیوم، تو اب اور آخرت کے دن جو ہے اب وہی ان کا رفیق اور ساتھی ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، اور نہیں اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں، کھول دیں. دیکھیے وہ مضمون دوسری مرتبہ بھی آ رہا ہے، ایک کانورس انداز میں بھی آ رہا ہے. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن جن چیزوں میں اختلافات ان کے ہو رہے ہیں ان میں آپ پوری طرح کھول کر بیان کر دیں، واضح کر دیں، حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے. وہ ہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہدایت بن کر اتاری گئی ہے، رحمت بنا کر اتاری گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کو ماننے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. سورہ یونس کی دو آیات بھی دوبارہ یاد کر لیجیے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی. وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہوں، حقیقتاً سنتے ہوں، حیوانوں کا سا سننا نہ سنتے ہوں، انسانوں کا سا سننا سنتے ہوں. دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، دم چیز پیامیز، شنیدی نہ شنیدی، یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ ایک اللہ کا پیغام ہے، سنتے ہو کہ نہیں سنتے. در خاک تو یک جلوہ آمیز نہ دیدی، تمہارا جو یہ خاکی وجود ہے، تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے، لیکن اس کے اندر ایک جلوہ ربانی بھی موجود ہے، اس میں روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے، اس میں نور بھی ہے. دم چیز پہ آمیز، سنیدی نہ سنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیز نہ دیدی، تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز مدیت کی ہے. دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، ذرا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو. حیوانوں کا سا دیکھنا، حیوانوں کا سا سننا، یہ تو تمہیں حاصل ہے، انسانوں کا سا دیکھنا، انسانوں کا سا سننا سیکھو. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لقومی یتفکرون، لقومی یعقلون، اب یہاں آیا لقومی یسمعون، جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، صدق الله العظيم. creation of the universe کے ضمن میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے ضمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں. عبد القادر بیدل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہندوستان میں، اورنگزیب کے زمانے میں تھے، اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان کا یہ شعر بڑا عجیب ہے، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. ہر دو عالم خاک شد، دونوں عالم خاک ہو گئے. اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں، شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن ہر دو عالم، عالم امر، عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں، اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے اترتے اترتے اترتے تنزل مٹی پیدا ہو گئی. ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اب آدمی کا نقش بدلنا شروع ہوا، اب یہاں سے حیات عرضی کا سلسلہ شروع ہوا. گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا. تا بست نقش آدمی، اے بہارِ نیستی. اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے, باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے, نیست ہے, یہ حس نہیں ہے, صرف یہ شکلیں ہیں, صورتیں ہیں, امیجز ہیں. کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او دلال, تو یہ نیست ہے. یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی, اس عالم کی بہار انسان ہے, کلائمیکس آف دس کریشن. خلقتہ بیدی مسجود ملائک خلیفۃ اللہ. اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش, ذرا اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے, تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا. اور یہ عبدالقادر بیدل وہ ہیں کہ جن کے آگے مرزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں. طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے, آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے ریخت بیدل کا. اب چلیے آگے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں, پیدا کی ہیں, ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے. اور ان کے لیے تمہارے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں مویشی ہیں ان میں بھی عبرت ہے, سبق ہے, ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو. نسقیکم مما فی بطونہ, ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے. پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ من بین فرث گوبر ہوتا ہے, و دم یا خون ہوتا ہے. پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا؟ لبنن. اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ, لبنن خالصن ستھرا صاف, سائغ للشاربین, پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار خوش ذائقہ. ومن ثمرات النخیل والاعناب, اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی, تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا, اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور یہ کہ رزق حسنا بھی ہے, بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے. ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون, یقینا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. واوحی ربک الی النحل, اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف, یعنی اس کی فطرت نے یہ چیز ودیت کر دی. ارے تخذی من الجبال بیوتم ومن الشجر ومما یعرشون, کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی, اپنے چھتے لگا گھر بنا, اور جو یہ تٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی انگوروں کی بیلوں کے لیے, اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتے. ثم کلی من کل الثمرات, پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا, یعنی ان کے رس چوس. فسلکی سبل ربک ذللا, اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل, وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یہ ہے شہد کی مکھی. یخرج من بطونها, اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب, انہیں پینے کی شے یعنی شہد. مختلف الوانہ, جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس, جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. صرف جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے, اس کے خواص, اس کے اثرات, اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہے. وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان پھلوں کے اندر, اور ان جو کچھ تاثیرات ہیں وہ شہد میں آ جائیں گی. اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات کر رہے ہیں. ان نفی ذلک لآیت لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا, موت دے گا, وفات دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں, بڑی ردی عمر, وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے. اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے, لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا, کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی. آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے, ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں, یادداشت ختم ہو جاتی ہے. بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں. ان اللہ علیم القدیر, یقین اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, قدرت والا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادی اسباب و وسائل ہے یہ بھی رزق ہے اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی یہ بھی تو رزق ہے اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے اس میں بھی فرق ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کسی کو کسی اعتبار سے واللہ فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہو اپنا رزق اپنے غلاموں کو یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں ان کو بھی مالک بنا دیں یہ تو نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھئے کہ خدمتگار ہی ہیں لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور وہ ہماری کوئی سفارش کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا کیا ان میں سے کسی کی دھوس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی کیا وہ اللہ سے اپنی بات منوا لے گا فہم فی سوا کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا اف اب نعمت اللہ یجحدون اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ نے تمہاری اپنی نوع ہی سے تمہاری بیویاں بنائی جوڑے بنائے زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے زوج جوڑے کو کہتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم یہاں انفسکم سے مراد کیا ہے تمہاری نوع ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نوع میں سے ہے ایک سپیشیز ایک ہی ہے جو بھی جانور ہے سپیشیز ایک ہے اس کے جینڈرز مختلف ہیں جن سے جدا ہے لیکن یہ کہ جہاں تک نوع کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے وَحَفَدَةً اور پوتے یا تمہیں عطا کیے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دی افَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ یہ نعمت طرف دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کفران نعمت کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا اور یہ پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی رزق کا نہ آسمانوں سے نہ زمین سے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مشرکین عرب تھے اپنے ایام جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تو اس میں موجود تھا لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک تیرا کوئی شریک نہیں ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے یعنی بالآخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تو اس سے آزاد ہو کر آٹونومس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے تم لے کو ہوں وہ ماں مالک تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کرتا ہے یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں نے توحید کو تصنیف میں بدلا پھر تصنیف کو توحید میں لے آتے ہیں تھری ان ون اینڈ ون ان تھری اسی طریقے سے مشرکین عرب توحید کے اندر شرک پیدا کرتے تھے شرک کو پھر لوٹا دیتے تھے توحید کی طرف فلا تضربوا للہ الامثال تو دیکھو اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کیا کرو اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وللہ المثل الاعلیٰ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے بہت بلند و بالا ہے اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لیے مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے اپنے ذہن سے لائیں گے محدود سوچ ہے محدود تصور ہے ہماری قوت متخیلہ محدود ہے جو بھی شے لائیں گے اس محدود سے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے ایبسلیوٹ ایگزسٹنس جس کی ہے جس کی ایٹریبیوٹس ایبسلیوٹ ہیں ان کے اوپر اس کو کوئی مثال ثابت نہیں آ سکتی اور یہ صحیح بات ہے اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے جس طور سے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا پاؤں اللہ کا تخت اللہ کی کرسی اللہ کا عرش اب یہ سب چیزیں آئیں گی لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے اس سے روک دیا گیا ہے. فلا تضربوا للہ الامثال. چنانچہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورا میں تو بلکہ کیٹیگوریکلی آئی ہے لیس کمثلہ شیء, اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے. عبدا مملوکا, ایک بندہ ہے غلام ہے مملوک ہے. لا یقدر علی شیء, اس کا کوئی اختیار ہے نہیں, کچھ کر ہی نہیں سکتا. ایک وہ بندہ ہے وہ من رزقناہ منا رزقا حسنا, اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رزق دیا ہے, جس میں مال بھی آ سکتا ہے علم بھی آ سکتا ہے. وہ ينفق منه سرا وجهرا, پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی, یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے اور علم دیا ہے علم تقسیم کر رہا ہے, لوگوں کو پہنچا رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے, تلقین کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے. هل يستوون, کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ الحمد للہ, کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی. یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں کہ جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر رہے ہیں, علم پھیلا رہے ہیں, یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں, یا ابنائے نو میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں ان کو دے رہے ہیں, اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, اختیار ہی نہیں ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا؟ ضرب اللہ مثلا رجلین, اب اللہ نے دو اور انسانوں کی مثال بیان کی. احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ, ایک شخص کے دو غلام ہیں, ایک جو ہے ان میں سے وہ گونگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا, اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے, روٹی تو توڑتا ہے کھانا تو کھاتا ہے, اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں, وہ کام کر نہیں سکتا. غلام جو لوگ ہوتے تھے آقاؤں کے, وہ کما کے بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ عیش کرتے تھے, لیکن ایک غلام ایسا ہے نکما ہے. اب کم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ, اینما یوجہ لا یأتی بخیر, جہاں کہیں بھی وہ آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا, نہ کوئی نفع کی بات نہ کوئی نفع. حل یسری ہوا, کیا برابر ہوگا وہ بندہ وہ غلام, وہ من یامر بالعدل, اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے جو حکم دیتا ہے عدل کا, وہ علی صراط مستقیم, اور وہ سیدھی راہ پر قائم ہے. یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام, تم سب میرے غلام ہو. ایک میرے وہ غلام ہے جو میرے رزق کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہے, میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہے, میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہے, میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہے, خدمت خلق نہیں کر رہے, روٹیاں توڑ رہے ہیں میرے دیے ہوئے رزق میں سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں. یہ اس غلام کے مانند ہے کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, اور ایک غلام وہ ہے کہ جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے, نیکی کا حکم دے رہا ہے, بدی سے روک رہا ہے, دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا رہا ہے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے سارے بھید, ساری کھلی باتیں, ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ, اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا ٹپک جانا, اچانک آئیں گے. او ہوا اقرب, یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شے نہیں جانتے تھے, کوئی علم نہیں تھا. واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے, شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا. آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا نوزائیدہ کو, وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں, بس تھوڑی دیر, فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں میں کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم, جتنا ضعیف, جتنا کمزور, جتنا ڈیپینڈنٹ, جتنا محتاج ہوتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون, پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی, بصارت دی اور افئدہ دیے. یہ افئدہ کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے, مجھے اس سے اختلاف ہے. میرے نزدیک افئدہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے, لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی. یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے, آنکھوں سے کانوں سے یہ ڈیٹا جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے پھر وہ انفر کرتا ہے پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے آنکھوں سے کانوں سے چھو کر چکھ کر سونگ کر جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے وہ ہے عقل وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن استعمال میں جو رکھا گیا ہے فؤاد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے اور میں اس پر جازم ہوں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو ان چیزوں کا ان نعمتوں کا حق مانو حق ادا کرو ان چیزوں کو ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو علم جرو یا قید مسفرات فی جمع السماء کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر حکم یہ بالکل مسخر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو تیر رہے ہیں ما یمسکہن الا اللہ انہیں نہیں تھاما ہوا ہے کسی نے سوائے اللہ کے ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے وجعل لکم من جلود الانعام اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے بیوتن ایسے گھر یعنی خیمے یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ یہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا وہ ہلکا رہتا تھا خانہ بدوش لوگوں کے لیے تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر تستخفونہا جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے یوم ازانکم جس دن کہ تم سفر میں ہو و یوم اقامتکم اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو وہی خیمے اتارے اونٹ کے اونٹ کے اوپر سے وہاں گاڑا رات کو سے اس کے اندر آرام کر لیا ومن اسوافها اب یہ تین الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا دفن تمہارے لیے جڑاول ہے ان میں انہی حیوانات نے وہ ریشہ پیدا کر رکھا ہے نے فائبر جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبر آ گئے ہیں لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپایوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا من اسوافها صوف کہتے ہیں بھیڑوں کی ان کو اوبارہا وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں وہ اشعارہا اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں تم ان سے صوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے اساسن و متاع تم سامان بناتے ہو اپنے برتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو الہین ایک خاص وقت کے لیے واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہے یعنی غاریں ہوتی ہیں ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ اور ایسے کرتے یعنی جو زرہ بکتر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں کَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ نعمت کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیکم تم پر لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تاکہ تم سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی روش اختیار کرو فَإِن تَوَلَّوْا تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں پیٹھ موڑ لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں واکثرهم الکافرون اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتمل ہے ویوم نبعث من کل امت شہیدا اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس کے بعد سورہ نساء میں آیا ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ پھر آگے چل کر آیا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہید آیت نمبر 41 وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ اس صورت میں آ رہا ہے فیوم نبعث من کل امت شہیدا جس دن کو اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کون ہوگا وہ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين سورہ اعراف کی آیت نمبر 6. سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے, عدالت کا گواہ, سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے, میری قوم کے لیے, میں نے انہیں پہنچا دیا. ناؤ دے آر ریسپانسبل, اب یہ جواب دے ہے, اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا. اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں, ہمیں ہم بات سمجھے نہیں تھے. نبی کہہ گا میں نے سمجھا دیا تھا, کھول کھول کر سمجھا دیا تھا, کوئی اجتماع نہیں چھوڑا تھا, پورا مبرہن کر دی تھی بات, دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل علیحدہ کر دیا تھا. کیسے انکار کریں گے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیو فار اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ, اور جس وقت یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہگار دیکھیں گے عذاب کو, فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ, تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں, وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مہلت ملے گی, کوئی وقفہ نہیں ہوگا, وہ مسلسل ہوگا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ, اور جب وہ دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرکا کو, وہ جا رہے ہیں عبد القادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے, قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا, اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں, وہ اللہ کے ولی ہیں, یا حضرت عیسیٰ ہوں گے, اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے, ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سولی چڑھ کر ہماری طرف سے کفارہ بن ہی چکا ہے, یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا. تو وہ کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك, یہ ہے وہ شرکا جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں. فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون, تو وہ مقدس ہستیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہو, بکواس کر رہے ہو, تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں, یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیخ پکار سے بالکل غافل ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے ہو, ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں. فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون, تم جھوٹے ہو. والقوا الى الله يوم اذن السلام, وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور عاجزی پیش کر رہے ہوں گے. مضل عنهم ما كانوا يفترون, اور جو افتراء انہوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے, وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے, اور وہ کفارہ بن چکے ہیں, وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی کفارہ بن کر قربانی کا بکرا بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مضل عنهم, وہ سب کی سب جو ہے وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے, ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے, زدناهم عذابا فوق العذاب, ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں. بما كانوا يفسدون, بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے, سازشیں کرتے تھے, لوگوں کو ورگلاتے تھے, اس راستے پر جانے سے روکتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, دوبارہ دیکھا گیا, اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے. یہ تمام جو رسول ہیں گواہ ہیں. یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا للہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, شاہد شہید گواہ, اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے, تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے, جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا. فعصا فرعون رسولا فاخذناه اخذا وبیلا. لقد ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. فعصا فرعون رسولا فاخذناه اخذا وبیلا. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم, ان کے خلاف گواہی دینے گئے, ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کے ہوں گے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء, یہ بالکل تقریبا وہی آیت جو سورہ نساء میں آ چکی, اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف. اب ہؤلاء میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یہ جو قریش ہے جن کے حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے, جن پر اتمام حجت آپ کر چکے ہیں, یہ تو ہے جو براہ راست حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی, میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے, میں نے ایک ایک کو پکارا ہے, علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے, دنگے کی چوٹ بھی پکارا ہے, میں نے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں رہنے دیا. باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے, یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے, اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے. تمہارے ذمہ ثواب پہنچانا. یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے. اسی لیے جب جیسے ہی سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تو 19 رکوع میں شروع ہو گئی بات. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تم پر. ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ ساری ذمہ داریاں ہیں. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء, اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب یہ قرآن وضاحت کرتے ہوئے ہر شے کی, یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے. وہدا ورحمتا, اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے, اور رحمت وبشرى للمسلمين, اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے, اہل اسلام کے لیے, اللہ کے فرما برداروں کے لیے. یہ آیت جب آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے جمعہ کے خطبے میں ہوتی ہے, بہت جامع آیت ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں, سب سے پہلے عدل, انصاف. عدل سے اوپر کی ایک شے ہے احسان. عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا, احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے دیا, یہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. اور ذی القربا, ایتاء ذی القربا, اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا, ان سے اس نے سلوک صلہ رحمی کرنا, یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے. یہ مثبت چیزیں ہیں. گویا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے. اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کہ جسے روکتا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ, روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے. یہ ایک پردہ ہے. حیا جو ہے انسان کے اندر ایک بڑا ہی بڑی قیمتی شے ہے. بے حیا باش ہر کے خائق ہوں, ایک دفعہ یہ حیا کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے گا. تو حیا بے حیائی سے روکتا ہے. اور منکر, منکر وہ شے ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت گواہ ہے کہ یہ شے برائی ہے. والبغی, اور سرکشی, سرکشی اللہ کے خلاف, سرکشی لوگوں کے خلاف. سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ عدوان ہے, زیادتی ہے, ظلم ہے. اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے. یعظکم, اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت اخذ کرو, رہنمائی حاصل کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں. اس میں کافی مفسرین کے مابین اختلافات بھی ہیں, لیکن میں نے جتنا بھی غور و فکر کیا ہے اور جن حضرات کی آراء سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا, باقی ساری آراء میں بیان نہیں کر سکتا. یہاں میرے نزدیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روئے سکون ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں اہل کتاب سے براہ راست کتاب نہیں ہے, یا بنی اسرائیل یا اہل کتاب نہیں ملے گا, لیکن سورہ انعام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی. کچھ نہ کچھ ان کی طرف روئے سکون ہے, اشارے ہیں, اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں مدینے میں خبریں پہنچ چکی تھیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے, ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے, اور وہ یہ کہ گویا کہ منتظر بھی ہوں گے کہ اب ہم ان کی تصدیق کریں گے, ذرا اور دیکھ لیں, ذرا اور ان کے بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں. کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی. وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے تھے؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے, حضرت ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے, الخلیل میں وہ دفن ہیں, یہ مصر کیسے پہنچ گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لے کر وہاں سے آئے؟ تو پوری سورہ مبارکہ, سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا شکل بنی, کیا سبب بنا, کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے. تو اس طرح سے اب یہاں پہ اصل میں روئے سخت ان کی طرف ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم وہ عہد کر چکے ہو. جو بنی اسرائیل سے اذ اخذ اللہ میثاقکم, وہ جو بار بار آیا ہے, یہ تو تفسیر تو پھر جو ہے مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں, وہ بعد میں نازل ہوں گی. ابھی گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحب علم ہیں وہ بات کو پا لیں, سمجھ لیں. عاقلہ را اشارہ کافی است. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے عہد کیا ہے. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, اور اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑا کرو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ اس دیوانی عورت کے مانند کہ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کاٹا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ گویا کہ ایک تمثیل دی گئی ہے منتظر چلے آ رہے تھے تم نبی کی آمد کے تم تو ان کے حوالے سے اپنے جو لوگ تھے یہاں کے عرب انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو پھر یہ کہ تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکو گے اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اس نبوت نبی کا ظہور ہو رہا ہے تو اب تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو کیا اس بوڑھی عورت کی طرح کہ جس کی عقل ماری گئی تھی بڑی محنت سے سوت کاٹتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی تو تم اپنا یہ سارا جو تانا بانا بنے بیٹھے تھے اب تک اب تم چاہتے ہو کہ اس کو توڑ دو اور تار تار کر دو ولا تکونوا کالذین قضت غزلها من بعد قوة انکاسہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ تم نے اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے مابین مبادہ کوئی اور قوم کسی دوسری قوم سے چڑھتی ہوئی نہ ہو جائے یعنی تمہاری یہ قومی کشاکش ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیل جو ہیں اب انہیں یہ سبقت حاصل ہو جائے یہ فضیلت حاصل ہو جائے جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی 2000 برس ان تکون امت ہی اربع من امت مبادہ ہو جائے ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی دوسری قوم سے افضل اب یہاں نام نہیں ابھی لیے جا رہے ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا اشاروں کنایوں میں باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کے جو اہل علم تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے ان کے دلوں کے اندر اتر جائے اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے اگر واقعی یہ وہی نبی ہے لیکن ہے یہ بنی اسماعیل میں سے یہ امیین میں سے تو نہیں مانیں گے قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عہد کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَعَ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا اس کے ذریعے سے دیکھنا یہ ہے کہ تم حق پرست ہو یا نسل پرست ہو اگر تو نسل پرست ہو تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر حق پرست ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری نسل کے اندر رکھا ہوا تھا اب کسی اور نسل میں رکھ دیا ہے اور پھر یہ کہ وہ اتنی دور کی نسل بھی نہیں ابراہیم ہی کی نسل سے ہے تمہارے جد امجد جو ابراہیم ہے انہیں کی ایک شاخ تم ہو تو انہیں کی ایک شاخ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی قوم ہے تو ان کو ہم نے چن لیا ہے ان تکون امت ہی اربع من امت اسی میں تم اسی جو ہے بغیم بینہم کے حوالے سے اب تم جو ہے اس کو اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو انما یبلوکم اللہ بہ یہ تو اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور پھر اللہ تعالیٰ لازمًا ظاہر کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو کچھ کے تم جس میں اختلاف تم نے کیا تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اللہ چاہتا تمہیں ایک امت بنا دیتا یہ تفریقی نہ ہوتی کہ ایک امت کو ہٹا کر دوسری امت کو ہم لے آئے ایک امت کو ہم معذور کر رہے ہیں دوسری امت کو لا رہے ہیں ہم چاہتے یہ بھی کر سکتے تھے تمہارے ہی اندر جو ہے ایک اور نشت ثانیہ ہو جاتی نشت ثالثہ ہو جاتی ایک نشت ثانیہ تو ہو چکی تھی ایک مرتبہ نبوکدنظر کے ہاتھوں برباد ہوئے حیکل سلیمانی تباہ ہو گیا تھا پھر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے تمہارے اندر دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو گئی تمہیں پھر ایک اور عروج ہوا اب کر سکتے تھے یہ اب پھر تیسری مرتبہ پھر تمہارے اندر ہی کوئی دعوت اچھی اٹھتی تمہارے اندر ہی ہم کوئی نبی بھیج دیتے وہ تمہارے اندر سے پھر جو ہے اصلاح کی ایک تحریک اٹھاتا اور پھر تم سیدھے راستے پر آتے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دیتا اور قرآن بھی تمہیں کو دے دیتا اللہ کر سکتا تھا لو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یہ دونوں ترجمے ہوں گے وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہے اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کا طالب ہے وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم سے پوچھا جائے گا بات پرس ہوگی اب جو کچھ تم کر رہے ہو تم ایک بہت بڑے امتحان سے اب دوچار ہو رہے ہو تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس کتاب ہے اب وہ انداز یاد کیجئے کہ جو سورہ بقرہ کے 5 رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا فرحبون وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وہی تو بات شروع ہوئی اوفوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ یہ در حقیقت یہ آیات جو ہیں یہ تمہید ہیں گویا کہ سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع میں جو آیات آئی ہیں ان کی. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. اب دیکھو اپنی قسمیں جو کھا کھا کے اب تم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے, نہیں مان لائیں گے, نہ تو ان قسموں کو تم اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ بناؤ کہ ایک قدم جمنے کے بعد اور پھسل جائے. تمہارے دل میں بات آ چکی ہے, تم پہچان چکے ہو, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اب تم پھسلو گے تو ظاہر بات ہے کہ فنہارا بھی فی نار جہنم, تو پھر تو یہ کہ سیدھے سیدھے جہنم کی آگ میں گرو گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں برائی کا مزہ چکھنا پڑے, عذاب کا مزہ چکھنا پڑے, بسبب اس کے کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے. تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, تم کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہماری کتابوں میں جو تھی یقین محمد اللہ کے رسول ہے, سب سے پہلے تمہیں بڑھ کر ان کی توثیق کرنی چاہیے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, کہا تم سب سے پہلے کافر ہوئے جا رہے ہو. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, دیکھو اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو. انما عند الله هو خير لكم, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے, جو اس کی نعمتیں ہیں, انعام ہیں, آخرت کی نعمتیں ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں, تم ان کو ہاتھ سے دے رہے ہو, گنوا رہے ہو, اور دنیا کی یہ تھوڑی سی حیثیت, اپنی مسند, اپنی چودراہٹ, اپنی مشیخیت جو ہے اس کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو. ما عندکم ينفد وما عند الله باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ, اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے اعمال کے بہترین جو اعمال ہوں گے, جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین اعمال کے حساب سے انہیں اجر دیں گے. یعنی ہر نیکوکار کے سارے اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے, کبھی چھوٹی نیکی کی ہے, بڑی نیکی کی ہے, لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معین کریں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت, لیکن ہو مومن, فلنحیینہ حیاتا طیبۃ, ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی, اسے دل کا سکون ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی, چاہے روکی سوکی کھا رہے ہوں لیکن صبر و شکر کی زندگی ہوگی, دل مطمئن ہوں گے, دل میں غنا ہوگا. الغنا غنا النفس, حضور نے فرمایا اصل جو ہے امیری وہ تو دل کی امیری ہے, دل غنی ہے, انسان غنی ہے, اور کروڑوں روپے رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے تو وہ فقیر ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کو جو بدلہ ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کے حوالے سے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو جب آپ قرآن پڑھا کیا کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے مردود شیطان سے. یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں, جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کرتے ہیں. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا, یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہوں. انما سلطانہ, اس کا زور چلتا ہے, علی الذین یتولونہ, ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں, اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں, اس سے دوستیاں کاٹتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون, اور جنہوں نے کہ اسے شریک کیا ہوا اللہ کے ساتھ, اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ, اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں, وہ میں رٹ کر چکا ہوں, یہ سارے مضامین سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا, وہی مضمون ہے یہ. جب ہم ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت بدلتے ہیں, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اور یہ کوئی الرٹ اپ نہیں ہے, اللہ جو کچھ نازل فرما رہا ہے خوب جانتا ہے. ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا, اب حالات بدل گئے, اب یہ حکم صحیح ہے. قالوا انما انت مفتر, وہ کہتے ہیں یہ تو آپ افتراء کر رہے ہیں, پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں, اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان کی اکثریت علم سے آری ہے. قل نزلہ روح القدس, کہہ دیجئے اس کو اتارا ہے روح القدس. اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے نوٹ کر لیجئے. قل نزلہ, اتارا ہے اس کو روح القدس نے, پاک فرشتے نے, من ربک, آپ کے رب کی طرف سے, بالحق, کے حق کے ساتھ, لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو اور ان کے قدموں کو جمائے. اس سے پہلے جو ہے قزال کر نسب تبھی فؤاد کا ورت کرنا ہو ترتیلا یہ آ جائے گا آگے چل کر تاکہ حضور کے دل کو بھی تثبیت ہو اس سے اور اہل ایمان کے دلوں کو بھی اس سے ثبات ملے وہدم و بشرا للمسلمین یعنی جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں ایسے ایسے اب جائے ایک قصہ جو ہے آدم و ابلیس کا ایک دفعہ آیا پھر دوسری دفعہ آیا پھر تیسری دفعہ آیا اس میں کوئی تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے ایک چیز وہاں بیان کی گئی ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں اہل ایمان کو ہر دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے کوئی شخص ہے کوئی عجمی ہے کوئی ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے ہو بہت بڑا عالم ہے اسے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی جس شخص کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے حوالے سے اس کو تو کہتے ہیں اعجمی ہے وہ عربی نہیں ہے وہذا لسان عربی مبین اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس زبان میں عربی میں جو بالکل صاف ہے کوئی اجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے لا یهدیہم اللہ اللہ تعالیٰ بھی اب انہیں ہدایت نہیں دے گا زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں اللہ کا طریقہ نہیں ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے انما یفتری کذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ افترا بازی تو وہ کر رہے ہیں جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اور حقیقت میں وہ ہے کہ جو جھوٹے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگرچہ اس نے اعلان نہیں کیا لیکن دل میں ایمان آ چکا کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آ گئی بات صحیح ہے یہ بھی میں آپ کو یاد آ گئے تو بتا دیتا ہوں اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اس وقت معروف ہیں مشہور ہیں کئی سال پہلے کی بات ہے ابھی سید سراج الحق صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کے مکان پر میں مقیم تھا ان سے گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے ہماری علماء کی اپنی اپنی برادریاں ہیں دیوبندیوں کی برادری ہے یہ جو ہے یہ حسینی دیوبندی ہیں ان کی مدنی گروپ کی برادری ہے یہ تھانوی گروپ کی برادری اپنی اپنی برادری ہے اور برادریوں کے حوالے سے مساجد کا نظام مدارس کا نظام یہ سارا جو ہے پورا سلسلہ بنا ہوا ہے اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنی برادری سے باہر نکال دیے جائیں گے صاف کہا اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے بھی انہوں نے بھی یہ کہا میں نے ہر چیز پڑھی ہے صرف ایک چیز پہ مجھے آپ کی اختلاف ہے اور وہ یہ کہ جو زمینداری کے بارے میں مولانا تاثیم صاحب کی بات کی آپ نے تائید کی بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مصلحتوں کے تحت وہ مصلحتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے ہمارا نام چل رہا ہے اس سے خیر ہو رہا ہے ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا پھر ہماری بات کون سنے گا اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا آدمی انسان کو ریشنلائز تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے من کفر باللہ بعد ایمانہ جو شخص کفر کرے اللہ پر اس نے ایمان کے بعد الا من اکرہ سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اس کی جان پر بن گئی ہو وقلبہ مطمئن بالایمان اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو ولیکن من شرح بالکفر لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا صدرن فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور یہ دونوں پر اس کا انطباق ہوگا ایک انکشاف ہو گیا اگر ابھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی اور ایک یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم مان لائے بات صحیح ہے اور پھر کسی مصلحت کی وجہ سے کسی اپنے مفاد کی وجہ سے کسی اپنے دھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے تو ان کے لیے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن ہاں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے دل جمع ہوا ہو وقلبہ مطمئن بالایمان ایمان پر دل جمع ہوا ٹھک ہوا صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو ولیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن جو ان کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے اثر نو وہ اپنے اسی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند محبوب رکھا ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں وان اللہ لا یهد القوم الکافرین اور اللہ تعالی ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی وسمعهم ان کے کانوں پر وابصارهم اور ان کی آنکھوں پر واولئک هم الغافلون اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں لا جرم انہم فی الاخرت هم الخاسرون اب اس میں کوئی شک نہیں منطقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے ثم ان ربک للذین ہاجروا ہجرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا اب پھر آیا ہے پھر آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں جبکہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد بھی کیا وصبروا اور صبر کیا ان ربک من بعدها لغفور رحیم تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جانساریاں ہیں ان کے طفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے مجھے بچایا جائے جہنم سے بچایا جائے جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی وَتُوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ لیکن پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اس پر کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی کانت آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی سکون امن جب امن کا گہوارہ یاتی ہا جس کو ہر رغدا من کل مکان آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا ہر طرف سے چاروں طرف سے رزق چلا آتا تھا رغد با فراغت فکفر بانعم اللہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کی ناشکری کی کفران نعمت کیا فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا اڑھا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا بما کانوا یصنعون ان کے کرتوتوں کے باعث اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں ایک یہ کہ ایک عام تمثیل ہے ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے سبا کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سبا کے اندر اس کا تذکرہ ہے ایک رائے یہ کہ مکہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد جیسا کہ قاعدہ کلیہ ہم سورہ انعام میں سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں رسول کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوٹے عذاب آتے تھے آخری عذاب سے پہلے تو قحط کا عذاب پڑا تھا اور عرب میں اس میں مکے میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی بہت وہاں پر تنگی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا امن میں تھا امن کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے مطمئن تھا اور رزق چلا آتا تھا ہر چہار طرف سے لوگ آ رہے ہیں قافلے آ رہے ہیں حاجی آ رہے ہیں عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں چیزیں لے کر آ رہے ہیں جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا یہ اہل مکہ ہیں یہ اس کو کھاتے تھے تو یہ ساری رزق ان کے پاس فراوانش چلا آتا تھا لیکن اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمت کا انعامات کا انکار کیا اور کفران نعمت کیا تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سوائے بس اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی کافی پرانی بات ہے جب کراچی میں جو حالت ہو گئی تھی کہاں یہ عروس البلاد کراچی پھر یہاں کی فراوانی ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں یہاں جابز ہیں کام ہے لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے حالات پھر جو ہیں وہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورت ہو جائے لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بھوک اور خوف کاروبار ٹھپ اور بد امنی ڈاکے کڈنیپنگ قتل و غارت وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا اس کو ذرا یاد کیجیے بالکل وہ نقشہ ہے یہ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون تو یہ ایک عام تفسیر بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورتحال پر منطبق ہو گئی لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں اس میں یہ یقیناً اشارہ ہے مکے ہی کی طرف وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ ان کے پاس ان کے رسول آئے انہوں نے جھٹلا دیا ان کو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے گناہگار تھے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا تو اے مسلمانوں کھایا کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو وشکرو نعمت اللہ پھر نعمت کے لفظ کو نوٹ کیجئے یہ جو نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ صورت جو ہے ان کا تذکرہ مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے وشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر اللہ به اللہ تعالی نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا اور خنزیر کے گوشت کا اور جو جس پر کہ پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کوئی شخص اضطرار میں ہو جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور مر رہا ہو تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو نہ جو کم سے کم چیز جتنی کے کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافے اور اس سے آگے بڑھے فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ اس کے حق میں غفور الرحیم ہے ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے منہ میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تم جو اپنے منہ سے کہہ دے تو اپنی زبانوں سے جو چاہ کہہ دیا تو یہ بغیر دلیل کے بغیر سند کے نہیں اللہ کا یہ حلت اور حرمت تحلیل اور تحریم یہ اللہ کا اختیار ہے ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دیتے ہذا حلال وهذا حرام یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے لتفتروا علی اللہ الكذب تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو ان الذين يفترون علی اللہ الكذب لا يفلحون یقینا جو لوگ اللہ تعالی کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے متاع قلیل یہ سب برتنے کا سامان ہے دنیاوی ضروریات ہے تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو ولہم عذاب علیم پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر دی تھیں جن کی کہ تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں یہ آ چکا اس سے پہلے کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی حیوانات کی وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالت پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے جہالت سے نادانی سے جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں اس غلط کام کو چھوڑ دیں حرام خوری سے باز آ جائیں غلط کام جو ہے سج دیں ان کو ان ربک من بعدہا اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا یقینا ابراہیم ایک امت تھے اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے اما یا امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے بعد امت مدکر بعد امت سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ہے وہ شخص جو ساقی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا تو جب ایک پوری ہو رہی ہے زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں ٹائم کو بھی اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں میرا بھی مقصد وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس تو یہ امت ہے اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ جلانے والے ایک راستہ بنانے والے ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے ان ابراہیم کان امتا قانتا فرما بردار للہ حنیفا اللہ کے فرما بردار اور بالکل یکسو ولم یکن من المشرکین اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے شاکر لانعمہ وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اجتباہ ہو اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا وہدا ہو اور ہدایت دی تھی الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف وہ آتینا فی الدنیا حسنا اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی وانہ فی الآخرت لمن الصالحین اور یقینا آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہے ثم اوحینا الیک پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر وما کان من المشرکین اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ یقینا یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی جمعہ کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا تو اللہ نے پھر وہی ان کے لیے مقرر کر دیا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. خُذُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علا وجہ بصیرت، نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی. یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ دانائی کے ساتھ، والموعظہ موعظۃ حسنہ اچھے وعظ اچھی نصیحت دل میں اتر جانے والی بات، وجادلہم باللتی احسن، اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے بحث و نزاع ہو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقینا آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے بھٹک گئے ہیں، وہ اعلم بالمهتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں. وان عاقبتم، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی، جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں. ولئن صبرتم، اور اگر تم صبر کر لو، لہو خیر للصابرین، تو یہ تمہارے یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. واصبر، اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی حکاکت سے تمام مسلمانوں کو، واصبر وما صبرك الا بالله، صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے. جتنا اللہ پر اعتماد ہے توکل ہے اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا ہی صبر کر سکے گا انسان. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم، اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. وَلَا تَكُ فِي زَيْتٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کو اطلاعات پہنچتی ہے، ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں، آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ ساتھ ہے اہل تقویٰ کے. ان کی چالیں کیا کریں گے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے ان کے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ کے جو تقویٰ کے راستے پر چلتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے، اللہ کی معیت اور نصرت اور تائید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.